किं देवतो अस्याम ध्रुवयाम दिशसी थी प्रश्नादि पूर्वार्थ अर्थ लेना है। किस देवता का उपासना करता तो तादात्म्य अपन लोग करके ऊर्ध्व दिशा ध्रुव दिशा का भी अपमान करके विराजमान है, तो पूछे जाने पर जवाब दे मेरो हो संबंध तो वसताम अव्यविचारा ऊर्ध्वा दिग्ध्रुवा इत्युच्यते। मेरु के चारों तरफ वास करता हुआ जो प्राणी है उनका अव्यविचारत देखता हुआ अव्यविचारात ऊर्ध्वा दिग् ध्रुवा इत्युच्यते, ऊर्ध्व दिशा को ध्रुवा सबसे कह दिया गया। याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया अग्निदेवत इति। ऊर्ध्व दिशा का अग्निदेव से क्या मतलब? ऊर्ध्वायामी प्रकाश भूयस्तम प्रकाशश्च अग्नि संबंध जोड़ दिया कि ऊर्ध्व दिशा में क्या है, प्रकाश का भूयस्त है और प्रकाश आप तो कौन है, अग्नि है, इसे उसका अभिमानी करने वाला देवता ही अग्नि देवता है। उससे तादात्म्य अपन होकर के मैं अग्नि देवता स्वरूप अपन होकर के ऊर्ध्व दिशा जो ध्रुव दिशा है तत्स्वरूप अपन हो गया हूँ। स्वअग्नि कसन प्रसिद्ध थी, वह अग्नि देवता भी किससे प्रसिद्ध है, वाची थी वाक में, तो वाणी से ही अग्नि की उत्पत्ति बताई गई है श्रुति यंत्रों में, इसलिए जो है वाक ही उसका कारण है। अतः अग्नि देवता कार्यभूत अग्नि देवता अपने कारणभूत वाक में प्रतिष्ठित है। कस्मिन वाक प्रतिष्ठा इति, वह वाणी भी किससे प्रतिष्ठित है, कदे हृदयो इति हृदय। यहाँ भी और भी आगे का विधि भी मंत्र में नहीं है ना, कस्मिन हृदय प्रसिद्ध आगे सीधे हृदय इति के बाद में वो उतना जोड़ लेना जानने पूर्व में जैसा हुआ करता था, क्या था, हृदय ही वाक जानाती, हृदय ही वा वाक प्रतिष्ठिता भवती इत्येवम् एतद् याज्ञवल्क्य उतना ऐसा अपने आप बना के जोड़ लेना। इसलिए भाष्यकार कहते हैं जैसे अपने आप समझो तत्र याज्ञवल्क्य हृदय इति के बाद तत्र याज्ञवल्क्य सर्वासु दिक्षु विसृतेन हृदयेन सर्वादिश आत्मत्वेन अभिसंपन्नः। तीन नंबर टिप्पणकार करे अत्रापि हृदय ने वाचन जानाती यदि हेतु वाक्यम ऊह्यम ऊह कर लेना चाहिए, शेष उन वाक्यों को ऊह करके जोड़ लेना चाहिए यहाँ पर। अब बीच में आगे उसका प्रश्न की ओर जाने से पहले भाष्यकार अपनी तरफ से व्याख्यान कर रहे हैं तत्र इत्यादि से श्रुति के अभिप्राय को बताने जा रहे हैं। तत्र याज्ञवल्क्य सर्वासु दिक्षु प्रसृतेन हृदयेन सर्वादिश आतुत्तन अभिसंपन्नः। याज्ञवल् जो है सभी दिशाओं में सर्वासु दिक्षु मन पंचसु दिक्षु विप्रसृतेन हृदयेन हृदय के द्वारा, कैसे, अपने अंतकरण की जो है तारस्य भावनात्मक वृत्ति के द्वारा ऐसे भावना कर रहा है मैं ही सर्वदेश में उत्तर दिशा दक्षिण दिशा पश्चिम जो है सब पांचों दिशाओं में मैं ही एतद् रूपेण व्याप्त हूं। पहले शरीर के अंदर व्याप्त हुआ तथा भागा इंद्रियों के माध्यम से पहुंचा प्रतिश्रुता भी बना उसके बाद तो देवता देवता के मन से पूरा जगत के अंदर व्याप्त हो गया। ये क्या है, हृदय से निकलता हुआ वृत्ति के माध्यम से भाव बनता है, इसलिए हृदय ना हृदय द्वारा अर्थात हृदय निष्पन्न वृत्ति द्वारा सर्वादिशा आत्मत्वेन अभिसंपन्न सभी दिशाओं के साथ वह आत्मत्वेन अभिसंपन्न सहित स्वस्वरूपत्वेन उसने प्राप्त कर लिया है। अदस्व स्वरूप में परिकल्पित रूप में स्वीकार कर लिया, ऐसी भावना बनी सारे हृदय में ही सारा ब्रह्मांड है उसका, उसके हृदय में, हृदय से ब्रह्मांड अभिन्न हो गया वृत्ति के माध्यम से और ब्रह्मांड तो हृदय में परिकल्पित करके व्यवहार हो जाता है। ये नहीं उस पर ब्रह्मांडी हो गया तो लंबा चौड़ा हो गया है, वहां किसे बात होगी, कि शाकल भी तो वही है ब्रह्मांड से बाहर है, कि शाकल वो भी इस दिशा में खड़ा है तदभिन भी तो वही है, इसे स्वरूप दृष्टिया कथन होता है, वास्तविक दृष्टिया नहीं, बाह्य दृष्टिया नहीं, इसलिए कहते आत्मत्व न अभिसंपन्न स्वस्वरूपत्व न उसने प्राप्त कर लिया है। सदेवा सब प्रतिष्ठा दिशा आत्मभूता, इसे देवता और प्रतिष्ठाओं के सहित सारी दिशाएं एक तरह से याज्ञवल्क्य का स्वरूपभूत हो गए हैं। तस्य नाम रूप कर्मात्मभूतस्य याज्ञवल्क्यस्य, किसके आत्मभूत हो गए हैं, याज्ञवल्क्य का आत्मभूत हुए हैं। और याज्ञवल्क्य किस रूप वाला है, नाम रूप कर्मात्मक है। नाम रूप कर्मात्मक क्या है, जगत है, और नाम रूप कर्मात्मक याज्ञवल के, इसलिए जगत के साथ याज्ञवल का भिन्न स्वरूप वाला होकर के ऐसा तादात्म्य भाव अपन हो गया है, ऐसी उपासना का फल उसको प्राप्त है। यद रूपम तत्प्राच्या दिशा सह हृदय भूतम याज्ञवल्क्य तत्व दिशाओं के सब दिशा समझना इसी प्रकार की तत्प्राच्या दिशा सह हृदय भूतम प्राचीन दिशा सहित हृदय भूता यद रूपम भवती जो रूप होता है तद याज्ञवल के स्वती वो याज्ञवल का स्वरूप समझना। इसी प्रकार सभी दिशाओं में घटाना है। यत केवलम कर्म पुत्रोत्पन्न लक्षण स च ज्ञान सहित सह फल अधिष्ठात्री विश्व देवता वेर दक्षिणा प्रतीच उदीच्य कर्म फलात्मक हृदय मेवापन्ना। और जो केवल कर्म किया है पुत्रोत्पादन लक्षण च और पुत्रोत्पादन को जो लक्षण कर्म किया और ज्ञान सहित उपासन सहित जो कर्म किया तीन प्रकार का पहले यद रूपम तत्प्राच्या दिशा सह हृदय भूतम हृदय भूतम यद रूपम प्राच्या दिशा सह याज्ञवल्क्य से तदेव रूपम भवति पहले हो गया ना उसका जो हृदय का स्वरूप होता है। यदि केवलम क्योंकि पहला है पर्याय में आपको क्या लेना पड़ता है आद्य पर्याय हृदय रूप प्रपयोपसंपार दर्शित ये पंच पर्याय में सबसे पहले मैं क्या कहा था आपने रूप को लिया और उसका हृदय में प्रस्थित बताया और उसे वहां पर लिया था आभास स्वरूप है ना उनका प्रतिष्ठा हृदय बताई थी उसी को ले रहे हैं यहाँ पर बता रहे देखो सदैव यद रूपम तत् प्राच्या दिशा सह हृदय भूतम याज्ञवल्क्यस्य मैंने उस टीका में देखिए आद्य पर्याय हृदय रूप प्रपंच उपसंहार दर्शित हृदय एव रूपाणी श्रुते है ये आपने पढ़ा था पहला पर्याय में उसके सिर्फ प्राचीन दिशा याज्ञवल्क्य के स्वरूप का पूर्व दिशा कैसी है सर्व रूपापन्न है समझो और अन्य तीन दिशाएं कहते केवल कर्म एक दिशा दूसरा कर्म पुत्रोत्पादन रूपा तीसरे दिशा में ज्ञान से मैंने उपासना से तीन दिशा के लिए तीन चीज गिना रहे भाष्यकार यद केवलं कर्म एक पुत्रोत्पाद लक्षण दूसरा ज्ञान सहित तीसरा क्रमसान्वय करना ये सब क्या है सफलेन स्व स्व फल के साथ जो है अधिष्ठात्री भिष्ट देवता भी तत्धिष्ठा देवताओं के सहित पहला वाला दक्षिण दिशा के साथ केवल कर्म दक्षिण दिशा पुत्रोत्पादन कर्म प्रतीची दिशा और उपासना कर्म उत्तर दिशा उदीक्षा कर्म फलात्मिका हृदय मेवापन्न तस्य ये कर्म फलात्मिक सारी दिशाएं जो है ना यह याज्ञवल्क्य का हृदय रूप को ही प्राप्त किए हुए हैं। ध्रुवया दिशा सह नाम सर्वम और जो ध्रुवा दिशा में क्या था वाक थी और वाक से क्या होता है सब नाम उच्चारण होता है इसे सर्वम नाम वाग द्वारे न ध्रुवा दिशा भी हृदय में वापन भवती तस्य मैंने याज्ञवल्क्य उस याज्ञवल्क्य का हृदय भाव में ही प्राप्त कर चुका है कौन समस्त नाम मैंने अभिधान अभिधेय को चार व्यवस्था कर दी चार दिशाओं में और समस्त अभिधान को ध्रुवा दिशा में एतावदीदं सर्वम यदुत रूपम वा कर्म वा नाम वा इसे बस इतनी ही है जो कुछ इस जगत के अंदर आप नाम रूप और कर्म शब्दों से कहते हैं अतः समस्त जगत ही क्या है याज्ञवल्क्य का एतर्ष पासन संपन्न हृदय के अंदर व्याज हृदयमेव आपन्नम भवति तत्सर्वम हृदयमेव इसलिए भाष्यकार कहते हैं तत्सर्वम हृदयमेव तत्सर्वात्मकम हृदयम वो सर्वात्मक हृदय सर्वम हृदय का तत्पर्य हृदय कैसा भी उसका सर्वात्मकता को प्राप्त ऐसी विलक्षण विचार किया वासना की उपासना से ऐसी उपासना की ऐसी वासना बन गई और स्वयं सर्वात्मक भाव को प्राप्त कर गया जैसे भैंसों में हम लोग नहीं बताते हैं वो भैंसाकार को प्राप्त कर गए चिंतन करते करते गुरु को बोलने लगा महाराज हम बाहर नहीं आ सकते और झोंपड़ी उखड़ जाएगा इतने बड़े सिंह हो गए मेरे इतने सिंह हो सकते हैं भावापन बचे जैसे भूतावेश हो जाता है भूत तो लंबा चौड़ा होगा लेकिन आदमी तो लंबा चौड़ा नहीं हो जाता जैसे भूत सवार हो जाए तो है कोई राक्षस आप पर सवार हो जाए क्या आपके दाढ़ वाड़ सब निकल जाएंगे बाहर लंबे चौड़े? नहीं होते, आपका सिर वैसे का वैसे रहेगा, भाव ऐसे बन जाती है आप असल भयंकर हो जाएंगे, आपको ऐसी स्वरूप लगने लगता है कि मैं इतना लंबा चौड़ा हो गया, इतनी ताकत वाला हो गया। होते भी है, जब ऐसा भूत प्रेत सवार हो जाए तो ऐसा ताकत आ जाता है आदमी में, ऐसा नहीं पकड़ नहीं सकता उसको। ये भूतावेश में क्या, शरीर तो वही है, आकार तो वही रहेगा, साइज वही रहेगा, लेकिन भाव के कारण से उसका शक्ति सामर्थ्य विचार सब बदल जाता है। उस तरह से यहां पर भी क्या है, सर्वात्मक हो गया है अभी अज्ञान के, सर्वात्मक अपने आप को हृदय में ही नहीं संपूर्ण शरीर के साथ अपने आप को सर्वात्मक भाव से समझ रहा है। तार सर्वात्मा आत्मापन्न सर्वभावापन्न उस हृदय को पूछ रहा है, कस्मिन हृदय प्रतिष्ठित होते, केले हृदय से मतलब नहीं है उसको, छोटा जो तो पता है शरीर में है, इसे पूछने की क्या जरूरत है, आपका हृदय कहाँ प्रतिष्ठित है, मूर्ख ही पूछेगा। अरे पता है, अरे हृदय तो कहाँ रहेगा, शरीर में रहेगा, कभी तो जिंदे हैं, हृदय बाहर होता कहीं अन्यत्र होता तो मर ही जाएंगे, हृदय निकाल दो तो क्या होगा, मरेगा नहीं क्या, रहते वक्त भी अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक तो मर जाता है आदमी, और हृदय दूसरे कहीं जगह होता तो सवाल ही नहीं उठती इसका जिंदा रहना। इसलिए प्रश्न जो है हृदय कहाँ रहता है का तात्पर्य सर्वात्मक जगत रूपत्म हृदय, इस शरीर के साथ कहां रहता है, जो ब्रह्म ही है, अधिष्ठान तो स्वरूप चैतन्य में ही होगा ना, अप्रत्यक्ष चैतन्य के अलावा रहे कहां वो, अप्रत्यक्ष चैतन्य क्या है, ब्रह्म, अतः ब्रह्म है, जवाब देना पड़ेगा और मुश्किल में ज्यादा दे दिया तो, इसे तुम ब्रह्म को देखा, ब्रह्म इसको रखा रहा था वो तुमने देखा है तो विषय बन जाएगा, कथन कर नहीं सकते, जवाब दे नहीं सकते, लेकिन तरीका निकालता है स्थूल से आरंभ करता है, कहेगा हृदय और शरीर कहां प्रसिद्ध है, इसके प्राण में, जो प्राण के कारण से हृदय भी जड़ कर रहा है, प्राण कहां है, ऐसे करके चलेंगे धीरे धीरे धीरे धीरे, सीधे नहीं कहेंगे हृदय विशिष्ट शरीर ब्रह्म है, सीधा नहीं बोलेंगे, अंत में क्या कहे, तब भी अंत में भी नहीं कहेगा, जिसमें ऐसा वाला चीज रहता है उसको तुम जानते हो क्या, नहीं जानते तो मुर्दा खट्टे क्या बोलते, मैं उसको जानता हूं तुम नहीं जानते, तो उसको खुद का स्वरूप है, इसलिए वो जानता है, मैंने अनुभव कर रहा है, तो स्वरूप स्थित है वो, इसलिए अंत इस तरह से काकवाई निर्देश करना पड़ता है, सीधा नहीं कह सकता है। लेकिन प्रश्न यहां पर वही है, वह सर्वात्मक हृदय किसमें प्रतिष्ठित है, अहल के हो वाची याज्ञवल क्यों यत्रेतदन्यत्रस्मात्मन्यासैतदन्यत्रस्मत्स्याद्श्वानो वा एनद्दद्योः वयागंसि वा एनद्दभिमत्नीरन्निति, अहल्लिको हे प्रेतात्मा मरा वादमियतु अथवा आनियेव लीयते, बस आज का दिन दिनी तुम्हारा खत्म होने वाला है, अभी अभी दिन में मर जाओगे तुम, आनियेव लीयते यस्सा अहल्लिका, ऐसे शब्द बनता है, नकार को लकार के तोड़ ली अहल्लिका, जैसे अनुस्वार का चिन्ह भी है ना अहल्लिका, यदि हो वाच याज्ञ याज्ञ ने ऐसे संबोधन दिया अथवा लोगों ने उसका नाम ही रख दिया था अहल्लिका, प्रेतों के जैसे उठपटांग बखते रहता था वो दुनिया में, नाम ही उसका रख दिया लोगों ने अहल्लिका, प्रेतात्मा है नाम लोगों ने रख दिया उसको, क्यों प्रेत जैसे बकवास करता है, इसे उसका नाम प्रेतात्मा, ऐसा ही भाषकर कहेंगे, नामांतरण संबोधन कहेंगे, और क्या कहा उसने यज्ञवल्क्य ने ऐसे संबोधन करके, यत्र एतद् अन्यत्र अस्मात् मन्यासै, मुझसे अन्यत्र इसको कहां है तुम पूछते हो तो, यदि मानते हो तो मुझसे, अर्थात मुझ शरीर से रूपी अधिष्ठान से अन्यत्र हृदय रहता है, ऐसे ही मानता है जो उसके मुर्दा को कोई जला भी नहीं सकता, ऐसे मूढ़ बुद्धि का मुर्दे को छुएगा भी नहीं, उसका तो कुत्ते खा जाएंगे, पक्षियां उसको जो है नोच नोच के छीन छीन करके जो है घसीट घसीट करके खत्म कर डालेंगे। जो व्यक्ति समझता है हृदय इस शरीर से बाहर कहीं अन्यत्र रहता है, इस शरीर में ही हृदय रहता है, अन्यत्र नहीं रहता। यत्र एतद् अन्यत्र अस्मात् मन्यासै, मने मन्यासे, यत्रमे यदि तुम मानते हो तो क्या मानते हो, एतद् ये जो हृदय सर्वात्मक हृदय, सर्वात्मक जो हृदय है अन्यत्र अस्मत् मुझसे अन्यत्र कहीं पर दूसरे जगह रहता है ऐसा मानते हो तो यदि एतद् अन्यत्र अस्मत् स्यात्, जिसने तुम ऐसा मान रहे हो यह हृदय अन्यत्र रह रहा है तो समझ लो तुमको कुत्ते खा जाएंगे, श्वानुवायेन तद्युः, इस शरीर को कुत्ते खा जाएंगे, वयांसिवायेन विमत्नीरन, पक्षी ना जो इसका मंथन कर डालेंगे, खेच तान करेंगे नोचों से और उसको खत्म कर डालेंगे, अर्थात इसका जो अंतिम संस्कार ही नहीं हो पाएगा। जो ऐसा अपना हृदय को शरीर से भिन्न स्थल में रहता है मानता हो, ऐसे व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है, उसका अंत्य संस्कार तक नहीं हो सकता। ऐसा संकेत कर दिया, कने स्वरूप से अन्यत्र नहीं है, स्वरूप से भिन्न में नहीं होता है, सब सर्वात्म जगत स्वरूप में ही है, उस भिन्न जगत नहीं है, वो फिर भी पूछेगा, तब वो समझे इसका मतलब तुम समझा ही नहीं हमारे लक्ष्यार्थ को, इसको वो ये सोच रहा है स्थूल हृदय के बारे में पूछ रहा है, स्थूल शरीर के बारे में पूछ रहा है, यही भाव से फिर जवाब देंगे वो प्राण में रहता है। सर्वात्म हृदय के बारे में पूछ रहे हो वो तो ब्रह्म ही रहता है, दूसरी जगह हो ही नहीं सकता सर्वात्मक हृदय, और यत्किंच हृदय जो शरीर में रह रहा है इसको तुम पूछ रहे हो, फिर तो भाई वो तो प्राण। इसलिए अगले मंत्र में आएगा, फिर वो दोबारा पूछता है कस्मिन् त्वंच आत्मा च, तुम और तुम्हारी आत्मा दोनों कहां प्रतिष्ठित, तब कह गए तो दिमाग इसकी पूरी ढीली हो रखी, समझ ही नहीं पा रहा हम जो कह रहे हैं। अहल्य के त्यो वाचा, अहल्य के त्यो वाचा, याज्ञवल्क्य, कौन याज्ञवल्क्य ने कहा, नामांतरण संबोधन कृतवान, अगेन एक नामांतर था, नामांतरण संबोधन कृतवान, शाकल से विदग्धवद इदमपि नामांतरम इत्यर्थ, शाकल का जैसे विदग्ध नाम था जला हुआ मरा हुआ, उसी प्रकार का नामांतर ये भी अहल्य को, क्यों नाम पड़ा, पिशाचव दसो वलगति इति केनचित विदुषा अस तादृशम नाम कृतम इति देयम्, या पिशाच के समान ही बोलता है अतएव किसी विद्वान ने उसका नाम रख दिया अहल्य को, ये भी पक्ष है। और उसे ऊपर टिप्पण में देखिये अहनि लियते विग्रह फिचेत कृपी संज्ञा कन्न कनिच किण रसोत्तम अहल्य को, ये शब्द बनता है वहीं पर था ना सात मर जाते हुए उसके ऊपर अहनि लियते विग्रह, और इस तरह से यौगिक अर्थ भी आप घटा सकते हैं, आज का दिन ही तुम्हारा अंत होने वाला है ये संकेत कर दे रहा है। यत्र यस्मिन काले एतत् हृदयम्, कब ऐसा कभी यत्र मन यस्मिन काले, जिस समय तुम ऐसा सोचने लगो और मानने लगो, क्या सोचोगे मानोगे, एतत् हृदयम् आत्मा अस्य शरीरस्य, ये जो सर्वात्मक हृदय है यही आत्मा है, मैंने आत्मभूतम है, अस्य किसका, अस्य शरीरस्य, इस शरीर का आत्मभूत सारभूत है, वह अन्यत्र क्वचित देशांतर है, अन्यत्र मैंने क्वचित, इस शरीर से भिन्न देशांतर विद्यमान है, या इस शरीर का देशांतर ब्रह्म से भिन्न कहीं अन्यत्र विद्यमान है, इसे मानते हो तो अस्मद अस्मत् तो अन्यत्र क्वचित देशांतर वर्तते है, असल में पंचमी अस्मत्त मुझसे भिन्न किसी देशांतर विद्यमान है ऐसा इति मन्यासई, छांदस है मन्यासई, किला से मानते हो तो देहे हृदयम प्रतिष्ठितम, हृदय च देह है ना, हृदय देह में, देह हृदय में है, आपस में विलक्षण है, हृदय देह अन्योन्य प्रतिष्ठित है वास्तव में, क्यों सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर टिकता नहीं, रह सकता है क्या, स्थूल शरीर के बिना स्थूल शरीर तो रहेगा नहीं, और स्थूल शरीर के बिना स्थूल सूक्ष्म शरीर है ये अनुभव में नहीं आएगा आपको, यदि भी जन्म जन्मांतर प्राप्त हो रहा है संस्कार के वास्ते सब कल्पना करके कहते हैं हाँ स्थूल शरीर था वो बाहर है, लेकिन निश्चित ही जरूर है स्थूल शरीर से भिन्न है वो, स्थूल शरीर से भिन्न है वो सूक्ष्म शरीर, इसलिए ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, स्थूल शरीर से मर जाता है, जो आज तक बोलचाल कर रहा था वो तो नहीं बोल रहा है अभी, इसका मतलब जो बोलता था, चलता था, घूमता था, फिरता था, खाता था, पीता था, सब काम करता था, वो इस स्थूल से भिन्न है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया। और लेकिन भिन्न होता अभी जब जागृत में है, जीवित है, उसे भिन्नत्व न शरीर का अनुभव में नहीं आ रहा है, इसमें क्या अनुभव में आता है, स्थूल अनुभव दिख रहा है, अतएव ये अन्य प्रतिष्ठित सिद्ध हो गया। इसलिए सूक्ष्म और स्थूल अन्य विचार था हृदय और आत्मा, आत्मा से वही तात्पर्य। इसे कहते हैं अस्य शरीर से अन्य कचित देशांतर अस्मत्व वर्तित मन्या से मन्य से यदि यदि ये तत् हृदय अन्यत्र अस्मत् स्यात्, यदि मानो ये हृदय मुझसे भिन्न देश में है कहते हो, तब तो भवेत, यदि ऐसा है तो श्वानो वा इन शरीरम तदाद्य, तब तो शरीर को कुत्ते खा जाएंगे, अर्थात इस अग्नि आदि दाह संस्कार भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसके स्वजनों तक, इसके मुर्दा तक नहीं पहुंचेगा ताकि इसका अंतिम संस्कार हो सके। उसके पूर्व में कोई लूट लाट लेगा और कुत्ते उत्ते को डाल देगा, कुत्ते उत्ते खा जाएंगे। और जिसके भाग्य तेज होता है मरेगा कहीं, लेकिन खबर उसके स्वजनों तक पहुंच जाते और आकर के उद्धार कर जाते, ऐसे भी हो जाता है। एक आदमी था, एक कुमार सामने दुकान में, पते बच्चे सब कहां थे, छोड़ छाड़ के जाया था, पता ही नहीं था किसी को डिटेल। और वो गंगा पार में गया कहीं, या गई को मेला आ रहा है, हम दुकान वाला लगाएंगे, समझ के वहां दुकान की जगह ढूंढते गया, वहीं मर गया। और पड़ा है कोई है नहीं, किसका मुर्दा पता नहीं। जैसे उन लोगों ने पुलिस की चौकी को दिया, कहा जो ढोट टोट मोटर के बिला उसको मारना, हम ऐसे समझाड़ी। फिर वहां से लोग आए, पुलिस पता लगा, उसे कमरा ताला तोड़ा, डायरी वरी ढूंढा गया, उसे गुरु का एड्रेस मिल गया, गुरु को फोन किया, उसने उसे पत्नी बच्चों को समझाया, फिर वो लोग सब आई इलाहाबाद से, मतलब कहां से लिंक होते गया। मुर्दा तब तक सुरक्षित पुलिस के हाथ में, बड़ी इज्जत के साथ रखा गया था। नहीं, वो लोग आए, पुत्र आया, संस्कार किया, यहाँ गंगा जी के तट पर गया, निष्ठा था ना भाई, आदमी के धार्मिक तो था, ये तो नहीं मानता था ना, वो हृदय जो है शरीर से अन्यत्र कहीं और रह रहा है। यदि ऐसे मानता तो वहां जैसे किया, कोई कुत्ता होता उठा के ले जाता उसको, किस घात मिलता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो मानता था मेरे हृदय मेरे ही में, मेरे को हार्ट अटैक होगा, बोलता भी था मेरे घाट की बीमारी है, अंदर गड़बड़ कभी कभी महसूस होता है, तो ये मानता था ना इसी के अंदर है करके, इसलिए उसकी सदगति हो गई। और आप लोग भी मानते हो, किसी चिंता वाली बात नहीं है। शरीर वयांशिवा पक्षिवायांश मैंने पक्षिवा एन विमत्नीरन, मन ही पर लिख लेना, विमत्नीरन विथनीरन हो गया, म भूल से छपा नहीं, विमत्नीरन विलोड़ यही हो विकर्षिरन दिया, विलोड़न करेंगे का मतलब क्या, अपने चौंजो से खेच करके उसको खाने लगे मांस। तस्मात मई शरीर हृदय प्रतिष्ठित इत्यर्थ, इसे निश्चय कर लो मुझ इस शरीर में ही हृदय प्रतिष्ठित, अन्यत्र नहीं हो सकता। शरीर से अभी नाम रूप कर्मात्मक धार आगे ना, क्योंकि शरीर भी क्या है नाम रूप कर्मात्मक की है, हृदय प्रतिष्ठित ओ हृदय प्रतिष्ठित है। देख लो शरीर कहाँ है, हृदय में, हृदय कहाँ है शरीर में, अन्य प्रतिष्ठित सिद्ध हो गया। कार्य कारण उनका आपसी है या इसी को कहते बीजांग्रोत अनादिकाल से चला आया। अच्छा क्यों सहतत्वात् प्रासादाधिवत, यह अनुमान सिद्ध हो गया, हृदय देह अन्योन्य प्रतिष्ठित हो सहतत्वात् प्रासादाधिवत, जैसे छत है दीवार है सब है ना आपस में एक दूसरे को बांध के रखे हुए हैं, वो है तो ये रक्षित है, ये है तो वो रक्षित है आपस में, दीवारों के अनुक कहां से खड़ा रहेगा, छत रह नहीं सकता, छत के कारण से दीवार भी सुरक्षित है, छत ना होता खुला रहता तो पड़ा रहता हवा पानी लग लग कर सब सड़ जाएंगे खत्म हो जाएंगे, अब वो इसकी रक्षा कर रहा है और ये उसको पकड़ रखे हैं आपस में है ना, तभी तो काम चल रहा है दोनों की। इधर प्रासाद आदिवत दृष्टांत प्रतिष्ठिता मिति कस्मिन् उत्तञ्च आत्मा च प्रतिष्ठित स्थायति प्राण इति कस्मिन् प्राण प्रतिष्ठित इति अपान इति कस्मिन् अपान प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिन् व्यान प्रतिष्ठित इति उदान इति कस्मिन् उदान प्रतिष्ठित इति समान इति सेष नेति नेति आत्मा गृह्य नहि गृह्यते अशीर्य नहि शीर्यते असंग नहि सज्यते असितो न व्यतते नरिष्यति एतान्यष्टौ आयतनानि अष्टौ लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषाः स यस्तान् पुरुषान् निरुह्य प्रत्युह्य अत्यक्रामत् तन्तो ब्रजं पुरुषं पृच्छामि तञ्चन्मे न विवक्ष्यसि मूर्धाति विपदिष्यति इति तगङ्घनामेने शाकल्यः तस्य मूर्धा विपता विपपात अपि हास्य परिमोषिणो अस्तीनि अपजर्रोः अन्यन्मन्यमानाः। शाकल पूछता है महाराज ठीक है ये सब हमको डराने की जरूरत नहीं सीधे बताओ तुम और तुम्हारी आत्मा दोनों कहाँ रहते हैं। तुम मने सर्वात्मक हृदय रूपेण जिसमें उपासना करता हुआ सर्वात्मक हृदय रूपेण स्थित है ना याज्ञवल्क्य सर्वात्मक रूपेण हृदय रूप स्थित है वह और आत्मा ने शरीर सर्वात्मक हृदय रूपा तुम और ये हृदय जिस शरीर में रह रहे वह शरीर है दोनों के दोनों किसे प्रतिष्ठित है बताओ। अर्थात संकेत कर रहा है स्थूल दृष्टि में समझ गया हूं हृदय कहां रह रहा है शरीर में शरीर कहां है हृदय में अन्योन्य प्रतिष्ठा को मैं समझ चुका हूं इसे मैं तुमसे पूछता हूं ये अन्योन्य प्रतिष्ठा दोनों वस्तु किसे प्रतिष्ठित है बताओ। इसे दीवार रचित कहां है जमीन पर है जमीन प्रतिष्ठित है ना हवा में थोड़े खड़े हैं बताओ दोनों अन्योन्य आश्रय जरूर है इन वो पुनः दोनों अन्योन्य प्रतिष्ठित वस्तु किसमें प्रतिष्ठित है प्राणी प्राण में प्रतिष्ठित है प्राण के बिना ये टिकेगा नहीं। और यहां पर भी आप भी करते रहते हैं ना रंगाई पोताई करते रहे ना दोनों साफ करो सब करना है नहीं तो कहां से टिकेगा जर्जरीभूत हो जाता है जल्द खत्म नीचे रंगाई पोताई करना पड़ता है कहीं क्रैक हो गया उसको प्लास्टरिंग करनी पड़ती है कुछ ना करते रहते हैं ना रक्षा करते रहना पड़ता है जैसा अपने शरीर की भी रक्षा करते हैं रोजाना जो है साबुन लगाते हैं रंगाई पोताई होता है तेल लगाते हैं सब करते हैं नहीं कहीं कट छट गया तो उसको बैंडेज लगाते कि नहीं लगाते नहीं छोड़ देते हैं लगे रहते हैं थोड़ा सा हल्का सब थोड़ा आ जाए तुरंत तुरंत टेस्ट लगाओ कोई ना कोई लाओ एंटमेंट लाएंगे नहीं बाम लाएंगे कहीं कुछ लाएंगे संभाले हुए हैं तभी तो टीका है। वैसे कौन संभाल रहा है इन दोनों को प्राण संभाल रहा है वास्तव अन्योन्य दोनों इसलिए प्रतिष्ठित रहते हैं क्योंकि दोनों के दोनों प्राण में प्रतिष्ठित है और प्राण भी किसमें प्रतिष्ठित है प्राण क्यों उड़ नहीं जा रहा है लोग इसके प्राण पखेरे चले गए बोलते हैं ना प्राण उड़ गया क्यों नहीं उड़ रहा अभी क्योंकि अपान इसको खेच पकड़ रखा है इसे कहते हैं प्राण कसम प्रतिष्ठित अपान अपान में प्रतिष्ठित है अपान ने नीचे खींच के रखा है प्राण किसे उड़ने नहीं दे रहा है जिस दिन तुम्हारा शरीर का कर्मफल समाप्त हो जाता है वो अपान ढीला पड़ जाता है अपान ढीला पड़ गया जैसे ही वो उसको पकड़ छोड़ देता है तो प्राण उड़ जाता है बल्कि अपान को खींच के ले जाता है सबको उठा के ले जाता है वो अपान भी कहां प्रतिष्ठित है व्यानी मध्य में प्रतिष्ठित जो व्यान है मध्य तिष्ठति व्यान है ना और मध्य में स्थित जो व्यान है वह प्राण और अपान दोनों का संबंध जोड़ करके रखा होगा। कस्मिन् व्यान प्रसिद्ध उदान इति उदान में जो तीनों वृत्तियों का कीलक स्थानीय उदान होता है तीनों का प्राण अपान व्यान इन तीनों का कीलक स्थानीय है उदान वायु और उदान भी कहां प्रतिष्ठित है समान वायु समान प्रतिष्ठा सारी वृत्तियां समान प्रतिष्ठित है सम्यक व्याप्ति के बिना जो है ये कोई भी विशेष वृत्तियां टिक नहीं सकती। ये बात आख्यायिका की थी यहां तक इति सैसे नेति नेति है ना वहां पर कस्मिन् उदान प्रतिष्ठित इति हो गया पर समान इति जवाब हो गया यज्ञोल्पिक का। इसके बाद जो है ना ये श्रुति अपने तरफ से बोलने लगी हड़बड़ा गई श्रुति थोड़ी, यहाँ आख्यायकों को भंग करके बीच में बोल पड़ी श्रुति और वास्तविक ब्रह्म तत्व को प्रकट कर दिया। तो समान कहाँ प्रतिष्ठित है वो पूछने का अवसर नहीं, श्रुति बोल पड़ी बीच में, क्या बोल रही है, सयेश नेति नेति आत्मा, वह ये जो आत्मा है सयेश आत्मा नेति नेति देवग्राह्य कसिन प्रश्नम कसिन प्रश्नम कसिन प्रश्नम इत्यकरण न ग्राह्य सिया, वो किसने वो किसने वो किसने करके इस अधिष्ठान के कार्यकारण भाव की परंपरा निमित्त निमित्त भाव की परंपरा से उस अधिष्ठान को ग्रहण करने का प्रयास करोगे तो नहीं ग्रहण कर सकते, उसको नेति नेति के द्वारा ही ग्रहण करना, क्यों अग्री हो कि इंद्रियों की तरह ग्राह्य है नहीं, नहीं ग्री हो अतएव इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता। अशीर्य वह अशीर्य है, क्यों अशीर्य है, नहीं शीर्य अन्य घटादि के समान उसका नाश नहीं होता, असंगो वह असंग है, क्यों नहीं सज्ञ अन्यवत असितो वो बंधित नहीं है, बंधन वाला नहीं है, क्यों न व्यथते न रिश्ति, क्योंकि उसका कभी व्यथा होता हुआ या कहीं रेश होता हुआ देखने को नहीं मिलता, श्रुति अपने तरफ से ब्रह्म ने रेश कर दिया। वापस आख्याय में पहुंचते हैं, याज्ञवल के बोल पड़ता है, समान कसन प्रतिष्ठित पूछने की अवसर नहीं दिया, श्रुति का वाक्य आ गया बीच में, उसके बाद सीधे याज्ञवल बोलते हैं, पूर्वक जो आठ आयतन है आठ लोक है आठ देव है आठ पुरुष, अष्टो आयतनानी अष्टो लोका अष्टो देवा अष्टो पुरुषा सयस्तान पुरुषा निरुह्य, जो कोई भी ब्रह्मज्ञानी उन अष्ट पुरुषों को भी निरूहीय सम्यक प्रकार से निश्चय करके समझ करके अतिक्रमण कर जाता है, निरूहीय पुरुष आठ पुरुषों को निश्चय पूर्वक जान करके पृथ्वी और उसके बाद पंच प्रकार से उपन जो बाद में पांच आया उपन हृदय रूपी आत्मपन ग्रहण करता है पृथ्वी, फिर अतिक्रामक फिर उपाधियों के अतिक्रमण कर चला जाता है उस तत्व को जानता है, वह यह जो तत्व कैसा है औपनिषदम पुरुषम सया तंतोपनिषद पुरुषम पृच्छामि, जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार अतिक्रमण कर जाता है उस औपनिषद पुरुष जिस स्वरूप को प्राप्त करते हैं उस स्वरूप के बारे में तुमसे पूछता हूं, तंचिन में न विवक्षसी ये तुम उसके बारे में मेरे लिए किसी भी प्रकार से कथन नहीं कर सकते हो तो मुर्दा तुम्हें प्रतिशति तुम्हारे मुर्दा कट के गिर जाएगा, तगंघ नामे ने शाकल लिया वह शाकल लेकिन उस तत्व के बारे में कुछ नहीं जानता या उस तत्व के निर्देश करने का सामर्थ्य उसके पास नहीं था, तस्य मुर्दा बात उसका मुर्दा इसलिए कट के गिर गया। अब यह हास्य इतना ही नहीं, अब यहां तक हो गया आख्या का समाप्त, श्रुति अपने तरफ से बोल रही अपी हास्य चल करके गिरा ही नहीं भाई, वो यज्ञ वचन सत्य भी हो गया, अस्य परिमोचन स्थिनी अपजर रोह उसका मुर्दा को ले जा रहे थे लोगों ने सोचा उसको बांधन के ले जा रहे थे, लोगों ने सोचा पता नहीं माल गटरी ले जा रहा है, चोरों ने उनको पीट पाटा ले जाने वाले को और छीन लिया मुर्दा को और खोला तो देखे तो मुर्दा है, फेंक दिया जंगल में चले गए, चोर क्या करेंगे उसको लेके, कुत्तों ने उसको खा लिया। अपिहास्यम परिमोशनो अस्तिनि अपजर्रो अन्यन मन्यमाना, किसी का धन है अन्य तो नहीं किसी का धनादि है ऐसा मानकर उस गठरी को उठा लिया और गठरी को फेंक दे और क्या करेंगे, वो तो अपने काम का है नहीं, धन मान के लिया और धन है ही नहीं तो फेंक देंगे, कहने का तात्पर्य हुआ ना वो उसके स्वजनों तक गया नहीं और अंत्य संस्कार उसका हुआ नहीं, वचन सत्य हुआ ये था। भाष्यकार कहते हैं हृदय शरीर और एवं अन्योन्य प्रतिष्ठा उक्ता, हृदय और शरीर का परस्पर अन्योन्य प्रतिष्ठा कह दी गई है कार्य करण यो अतः ताम पृच्छामि, क्योंकि कार्य और कारण भाव है कार्य करण यो हो हृदय शरीर यो हो एवं अन्योन्य प्रतिष्ठा उक्ता, कार्य करण भाव प्रदान है जो कार्य शरीर करण हृदय इन दोनों का अन्योन्य भाव जो प्रतिष्ठा जो है कह दी गई है, हृदय शरीर यो हो कार्य करण यो हो अतः इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कार्यत्व स्वातंत्र भवति, वास्तव में दोनों ही कार्य, कारण भी कार्य है, हृदय भी क्या कार्य, शरीर कार्य है, शरीर में विद्यमान कर्ण बुध हृदय भी कार्य ही है। अगर कार्यत्वात में पूछता हूँ ये दोनों विशिष्ट जो कार्य है पर अन्योन्य जो प्रतिष्ठित कार्य है ये दोनों कार्य किस कारण में रहते हैं। ताम पृच्छामी कस्मिन् पंच शरीरम आत्मा च तव हृदयम्, तुम से क्या है ना शरीरम और आत्मा से तव हृदयम प्रतिष्ठित कस्मिन् प्रतिष्ठित किसे प्रतिष्ठित है दोनों के दोनों, तो जवाब है प्राण इति, प्राण देहात्मानो प्राणे प्रतिष्ठो, देहात्मान में देह हृदय ये दोनों के दोनों प्राण प्रतिष्ठित है। स्यादाम प्राण वृत्त क्योंकि प्रसिद्ध स्यादाम कुत्र प्राण वृत्त इत्यर्थ, प्राणी का मतलब प्राण वृत्ति प्रतिष्ठित है, ऊर्ध्व वृत्त्यात्मक प्राणी ऊर्ध्व गमन करने का स्वभाव वाला प्राण में प्रतिष्ठित है। कस्मिन् प्राण प्रतिष्ठित अपान अधोवृत्ति रूपा है, ऊर्ध्व वृत्ति नहीं अधोवृत्ति रूपा सा भी प्राण वृत्ति प्रागेव प्रयाद अपान वृत्ति चित न निगृहत, वह प्राण वृत्ति भी मरने से पहले उड़ जा होता है यहां से, प्रयाद प्रागेव प्रयाद पहले ही उड़ जाना चाहिए था चेत अपान वृत्ति न निगृहत, यदि अपान वृत्ति के द्वारा निगृहित नहीं होता तो पहले ही चला गया होता। कहने का मतलब जब तक आप जिंदे हैं तब तक ये अपान वायु पकड़ गए, इस जब अपान वायु ढीला पड़ता है तो देखो आदमी चल भी नहीं पाता है, कब ढीला पड़ता है मालूम, भयंकर दस्त लग जाए 40-50 दस्त हो जाए फिर देखो आदमी चल ही नहीं सकता, लाठी चाहिए दिखेगा भी नहीं, आंखें दस जाती हैं, ताकत खत्म, लगता अब गया इतना बुरा हाल हो जाता है, 5 बार 6 बार दस्त हो जाए तभी हालत खराब हो जाती है, ज्यादा की जरूरत ही नहीं, अपान वायु धड़ापट बने जहां भागता है ना, तो अपान वायु जैसे ढीला पड़ गया जरा काम खराब हो जाता है, तो जब उल्टी में भी आता है अपान वायु कई बार उल्टी भाव से भी आ जाता है तो बहुत खतरा हो जाता है, और दोनों हो जाए तो ज्यादा खतरा हो जाता है, मेरे हैजा हैजा बोलते हैं ना उल्टी टट्टी दोनों लग रहा है, तो अपान भाई अपना महत्व रखता है वही इस प्राण को पकड़ रखा है, वो क्यों पकड़ रखा है वो आपके अपने कर्म भोग बाकी है, कर्म भोग बाकी ना होता तो ढीला पड़ जाता, कस्मिन् अपान प्रतिष्ठते व्यान इति, व्यान इति प्राण अपान का मध्यस्थ वृत्ति रूपाय, प्राण ऊर्ध्व वृत्ति अपान अधोवृत्ति व्यान मध्य वृत्ति है, सापि अपान वृत्ति अदयेव आया प्राण वृत्ति से प्रागेव, वह अपान वृत्ति नीचे ही जाती रहे और उधर प्राण वृत्ति ऊपर ही उड़ता ही रह जाता यदि बीच व्यान वृत्ति इन दोनों को संधि बना करके रखने वाला ना होता, एक कैसा ऊपर उड़ने का उड़ते ही रहेगा वो, दूसरा नीचे आने का नीचे ही जाते रहता वो, नीचे वाला नीचे जाते रहे ऊपर वाला ऊपर जाते रह जाए तब भी व्यवस्था नहीं बनेगा, शरीर स्थित कैसे हो पाएगा, इसलिए ऊपर वाले को ऊपर जाने नहीं दे रहा है नीचे वाले को नीचे बिल्कुल जाने ना दे, दोनों को आगे से बांध के रखने वाला है बीच व्यान वायु मानना पड़ता है, इसे साप अपान वृत्ति अदेव आया प्राण से प्रागेव आया मध्यस्थ या छेद व्यान वृत्ति न निगृहित, यदि मध्य में स्थित इस व्यान वृत्ति की निगृहित न होता तस्मिन् व्यान प्रतिष्ठित थी, लेकिन तादृश मध्य वृत्ति जो व्यान जो दोनों को बांध के रख रहा है वो किसे प्रतिष्ठित है, अरे उदान इति, उदान से या तात्पर्य कंठ देश नहीं लेना नाभि, नाभिस्थ वृत्ति रूपे कीलक स्थान ये त्रयाणाम अपिच घन रूपे, तीनों का घन रूपता नाभि में ये है ही वास्तव में, इसलिए तो यहीं से आप जब गर्भ में रहते सारा चीज आपका कहां से काम चलता है, श्वास प्रश्वास हुआ खाना पीना हुआ प्राण संचरण हुआ सब कुछ यहीं से चल रहा है, यह ऐसा वायरिंग था जिसको काट देते लोग बाद में, विलक्षण वायरिंग है देखो ना सब काम करा देता है शरीर से, वो अंदर वो बच्चा का शरीर से भी लघु शंका हो रहा है चुट्टी हो रहा है सब कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो सब जा रहा है कि नहीं, जाना ज्ञान का भी जा रहा है, उसके अंदर रह तार हैं, कुछ तार ज्ञान के हैं ना, कुछ कर्म के हैं, कुछ अन्न के हैं, हर तरह के तार उसके अंदर फिट है, ऐसा विलक्षण केवल है। और उसे सब कुछ हो रहा है, अगर सर्व पंच जो है प्राणों का वृत्ति उस एक नाली के अनुसार नाभि के माध्यम से पूरा शरीर में प्रस्तुत होता है। मां श्वास लेती है, उसी श्वास से वो नाभि में जाकर जाकर उसके माध्यम से बच्चे के हृदय के अंदर सारा जाता है, वहां से वहां सारा एक्टिवेट करता है। इसे कहते हैं अवश्य ही ये चारों के चारों कहां बंधे हुए हैं, तीनों के तीनों नाभि में, चौथा है वो, और वो फिर कहां जाएगा, व्याप्त हो जाएगा समान। इसे कहते सर्वास्तिश्रोपी वृत्त है उदानी कील स्थानीय चेत न निबद्धा विश्वं एव यो। यदि तीनों वृत्तियां उदान रूपी कील स्थान के कीलित नहीं हुए होते तो जब अपने अपने दिशा में कोई इधर कोई उधर कोई उधर चला जाता, विश्वं एव यो नाना दिशाओं में, विश्वं में नाना दिशाओं में चले जाते, ऊपर वाला ऊपर चला जाता, नीचे वाला नीचे चला जाता, मध्य वाला मध्य रह जाता। बांध की कौन रखा है, वो बांधने के लिए कील चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आप सारी चीजों को लगा दिया, फिट कर दिया, लकड़ी वगड़ी पूरा चक्का बन गया, सब बन गया, उसको भी जोड़ दिया, बैलगाड़ी खड़ी हो गई, लेकिन कहीं भी अपनी कील नहीं ठोका तो क्या होगा, सब तो है चलाओ, चार कदम चाहिए नहीं, एक इधर से उठेगा उधर से उठेगा वो उधर चला जाएगा, जो इधर उधर चल जाएगा सब खत्म हो जाएगा, ठीक ही नहीं सकता। लेकिन आप जगह जगह जगह 500 कील ठोक देते हैं, उसके बावजूद भी एक मुख्य कील होता है पूरे चक्के में। और जोड़ना जोड़ प्रत्येक अराउंड का जोड़ में अनेकों कील लगा दिया आपने, इन अराउंड को जोड़ने के लिए अनेक कील वाले, उन कीलों से भी कोई लाभ नहीं जब तक मुख्य कील का नहीं होता। यानी वो जो बीच का डंडा होता है अक्ष अक्षदंड बोलते हैं ना, अक्षदंड अक्षदंड में क्या है, आप वो चक्का को डाल देते हो, उसके बाद एक कील बंद कर, वो बंद नहीं हुआ तो भी चक्का बाहर हो जाएगा। और आजकल क्या है, कारों में देखो नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट नहीं होते हैं, नटों को डाल देते हैं, चक्का को निकाल दो फिर डाल दो, करते कि नहीं, नटों को नहीं डाला तो क्या होएगा, गाड़ी चलेगी क्या, आपने चालू नहीं किया इधर में चक्के उड़ेंगे, ढीले पड़े रहते हैं तब भी उड़ जाते, कितना वो टाइट करते हो तो आपने देखा होगा, आदमी उस पर चढ़ के कूदता है तो पूरा टाइट हो ढंग से नहीं डालेगा, वो उसे पाइप डालेगा ऊपर से कूदेगा खूब टाइट हो, क्यों डरे, थोड़ा ढीला रहेगा, चलते तो ढीला होते तो उड़ी जाएगा, चक्का बाहर हो जाएगा। वो कीलक है जो सारे संसाधनों को जोड़ रखा है, तद्धति उदान वायु एक कील है जो कि तीनों वृत्तियों को जोड़ करके रखा हुआ है। कश्चन उदान प्रश्न की समान की समान प्रतिष्ठा सर्वावृत, समान वृत्ति में प्रतिष्ठित होते सारे चारों वृत्तियां समझ लेना। एतदुक्तं भवति, क्या यहां तक की बातें कही गई है, संक्षेप में विचार होगा।